alam mo fi nek mom rekay dara fakhruj minha yalla nako jinnal wala fakhruj jinnal innaka ya iblis min as-sakhirin yaangi bok ci ni tout ni iblis ya torox waaw suñu borom nako innaka min as-sakhirin sama xari mu ne وذلك انه لما اظهر الاستكبار البسه الله الظل والصغار فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه تفسير الكشاف جوكيب نيارال باكاتوم جيروم نين فوك سما خري مو نه يالا دا فا فينال ولا بوك با ابليس فينال ري ري يالا داف كو سول مبوم تروختاني اك مبوم توتي نكو يو ابليس يا توت ليما لا ديفال نيكولو ملاكا mu yëkkati say garab yëkkati say daraja ba nga ànd ak ñoom ñu ne jiñ na malaaka nga tey jii ma wax la sama ndigal lii nga lànk ko innaka min as-saakhirin yow ku tóot nga mbokk yi iblis xaala mu ne suñu borom anzir nii may ma fa nu gudd anzir nii xaara ma ilaa yuma yubaasuuna ba ñuy dëkkal nit ñi dama bëgg nga bàyyi ma fi bañ maa rey ba baa ñuy dëkkal nit ñi ndax ma mën a yàqal waa ji xaala suñu borom ne ko innaka yow min al munzarina yaa ngi bokk ci ñi ñuy xaare nangu naa sag ñaan loolu tam da ngay gis suñu borom tabaraka wa taala iblis fii dafa am soxla dikk ñaar loxom yàlla ne ko rabbi dikk ñaar loxom yàlla ne ko anzir ni ila yami baasun yàlla nangul ko ñaanam te xool nga léegi la ko yàlla sant sujjóot nett li ko mu lànk yow itam nag na nga am yaakaar ci ne saa boo jaamoo sa borom ba nag dikk ko say loxo ne ko may ma mu may la waaye iblis lim ñaan nag amul solo mooy fan wu gudd yàlla ne ko may naa fan wu gudd mu daal di kontaan moom iblis kontante ni kat du dund jim fii dund waaye kontante ni mooy kii mu añaa noonu muy aadama ñu ngi ko si jiital ko mu lànk kontan ji jàpp iblis mooy doomam yim nar a yàq ëllëg fag ñëpp gurgur leen dugal sa waa loola moo tax iblis kontaan xaala mu daan ne fa bi maa agwayte ni ci li nga ma dewloo la aqudanna jinnaane danaa toog lahum ngir gàllankoor leen siraataqal mustaqim si yoon wu jubbi iblis nee na yàlla dew naa mu ne ko waaw mu ne ko jinnaane danaa toog ca yoon wa jëm ca yow kenn du ñëw siraatul mustaqim seetaan moom wuur lu ko ne am na dégg mu ne ko siraatata al mustaqim kon seytaane wuur ni ko ne siraatul mustaqim am na waaye lim waat moom mooy la aqudanna la aqudanna quud bukkut ak julus seytaane waxut la ajli sànn ndax bu ne woon la ajli sànn su toogoon moom copp na yi boo ñëwee da nga koy da nga jàdd rek dem kon oto yi da ñëw rek difi daal di jàll waaye ba mu ne la aqudanna mooy dafay xëcteer lu toog tàllal tànk ya yor ndox yu sedd yor ay galaas ay baari glace yu sedd tabarkàlla yor yu neex yor ataayaak njarmeek yu yëpp la iblis di yor ku koromb toog la aqudanna lahum siraataka al mustaqim koromb rek toog iblis foo ko fekk fa muy nekk day neex day bëri ay kinjëm kinjëm bëri ay caaxaan léeg-léeg mu laawaale ci yeneen foo ko fekk moom iblis fa muy nekk day neex moo tax mu jëfandikoo baatul la aqudanna tuwaxut la ajli sànn sama ginnaaw ga du yem ci tog bi de day songu ndax équipe bu dul songu du gagné booy football te doo songu xanaa di défense rek doo gagné kenn ndax bu fekkee ñëpp ci sa buntukaay la ñu nekk rek ngay jéem a défense léegi tey bal bi dugg ci say camp waaye kuy football da ngay nangoo attaqué iblis nee na dana attaqué suma la aatiyannahum danaa leen dikkal attaqué leen même bay ni ay diihim ci seen kanam muy benn song wa min xalifihim danaa song ci ginnaaw muy ñaar wa an aymanihim danaa song ci seeni ndeyjoor wa an shamaa'ilihim danaa song ci seeni càmmooñ kon iblis moom soo ko dee seet moom di daal di mën a fugal dina song ci kanam dina song ci ginnaaw dina song ci ndeyjoor dina song ci càmmooñ te loolu tam mooy fugal song ci kanam muy attaque song ci ginnaaw muy défense bi song ci ndeyjoor muy ailier yi ci droite song ci gauche muy ailier gauche yi iblis kon moom amul fenn fu muy bàyyi ci équipe bu mel noonu kenn mënta mus ci moom rawatina bu dee dépense yu gudd suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wone li seytaane nar def ci ñun mooy song ci kanam song ci ginnaaw song ci ndeyjoor song ci càmmooñ du ngeen moytuwul kenn du mucc moo tax bu mu jeexal mu ne wala tejdu waat naa ne doo fekk ak tawhum lépp ci ñoom chaakir nañu lay sant iblis foofu la discours am yem neena su nappee ci nit ñi nga gis ci kuy wax alhamdulilahi rabil alamina iblis nee na lu néew lay doon fukk yoo tasale iblis nee na kenn moo cay wax alhamdulilahi rabil alamin ci su amee xéewal. Gisaa na koo xam ne ki day ñëw ci jàkk ji fajar julli ñaari rakka te du wax alhamdulilahi rabil alamin. Waaye su génnoon for 1000 francs wala mu jënd nga may ko 500 mboom bi yëpp yow la yendoo, mais grand yow baax na moolut la yendoo. Te kat téeméer biñ ko may lan am ay rakka ca jàkk ja, rakka yooyu xayru mun a dunia wa ma fiha la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi moo gën àdduna la ci biiram. Iblis ku jàmbaare la nee na wala tajid doo fekk ak saroom li ëpp ci ñoom shakirin. Naka mun fi ne gaa ñu koo tusee ci mbedd mi boo ne ko naka nga def, naka koor gi dalay wax ne mi ngi saf, naka mbir yi mu neen doxut. Waaw koor gi yàlla teg ak sedd bii ci Dakar, naka koor gi nga ne mi ngi saf rek, pour yow moom soo sañoon du la ko tegkoon. Naka mbir yi nga ne doxut, te kat ba nga xëyee ba léegi benn auto mbëkk la fi, yaa ngi sarwecet, yaa ngi waa ko na la neexee, ku dem sax am loo denc sa col tabarkàlla. Romb nga koy raam ci mbedd bi, romb nga koy wax ne anaf ma jëm sama càmm ñun sama ndey jor, yooyu dara daru la ci ñu ne la mi ngi dox mu ne doxut. Wala tajid ak serum chakir ni ñu mbaa da nga ko bëgg a dëggal ci sa kaw, su boobaa nag musiba dal la. Discours iblis jeex na, suñu borom tontu ko. Xale yàlla ne ko axruj uxruj jinnan minha ci aljann ji, aca génna mazbuman nga nekk ku ñu dakk wala nga nekk ku ñu dàq, madsuura nekk ku ñu ferrier mën yàlla, mazmuuma nekk ku ñu aybal, madsuura nekk ku ñu dàq. Laman tabiaka ciy ku la topp minhum ci ñoom, laman tabiaka ciy ku la topp minhum ci doomi aadama yi, la am la ann waat naa ne danaa feesal jahannama sa waraw jahannama minkum ci yéen yow iblis yaa gaayala topp ajmain yéen ñëpp. wax jàngoo ko suñu borom discours mu noonu la am la ann waat naa ne danaa feesal jahannama sa waraw jahannama minkum ci yéen iblis yaa saw gaay ajmain yéen ñëpp. daan na acca dem leen iblis nag tàmbali na programme am suñu borom tabaraka taala sant ñuy programme am bu ñàlla yóbbu ba ñu àgg suratu araf ca la yàlla leerale programme iblis ak ñun nan la ñuy def ba mucc ci moom insha allah subhanahu wa taala. yàlla nu jàgg yàlla nag léegi mbir mi soo boolee nett li bii di qissa aadama ak nett li ba ci suratu baqara da nga daal di gis ne yàlla jàngal na aadama ba noppi, dugal na ko biir aljanna ba noppi, seetaane jënd na ko. waaye da ngay xool fii bi ñu waxantee lii yàlla jàngal na aadama wa allama aadama al asmaa kullaha. iblis ñëw na mën a ko si jootal mu lànk. léegi nag aadama mi ngi nii di ñëw nag dugg nag université, université bi ñu tuddee aljanna war faa mottali am njàngam ngir ñëw kaw suuf. tey nag soxnaam daf koy fekke muy xawa ñu bokk ñoom ñaar nekk ci biir aljanna ji. lu leen fa seytaane def ñu fekkeendoo ko, ndax bu ñëwee ci àdduna si lu mu fi def ñu fekkeendoo ko. looloo tax ba jigéen ñi di ñàkk a fekkee waxtaani diine yi wuur, jigéen ñi di ñàkk a fekkee waxtaani diine yi wuur. waaye it di ko fekkee fekkin woo xam ne doo jëriñoo la fa nekk loolu it wuur. ni ngay def mooy fexe ba li yàlla junj fii muy góor taxaw jigéen taxaw ñu bokk leen jàngalandoo dina tax kenn ku nekk xam say responsabilité. lu ko mooy kenn ku nekk jigéen ñoom dañuy defe ne góor ñoo yor diine ji, ñoom yoruñu dara. te it lu bare bare da ciy am. bu mayee soxna jotee da nga gis góor ñi dem ci jàkk ja mayee, jigéen ñu ne ca kër gay fo. bu ko yette jotee nga gis góor ñi dem julliti, jigéen ñu ne ca kër gay bale. bu tabaski jotee jigéen ñi góor ñi dem julliti, jigéen ñu ne ca kër gay xolli pomitaire ak marine. su boobaa kon bu ñu xaajaloo noonu déglul alquran moom def ne wa yaa aadama ee yow aadama uskun anta dëkkal yow wa zawjuka yaq sa soxna sii aljannata aljanna dugg leen ñeen ñaar aljanna ngir ngeen mottali seenu njàng. ginnaaw jàngal naa la wa allama aadama al asmaa ba noppi, léegi kaa leen ngeen def stage ci biir aljanna ji ngir ngeen xame fi lu ngeen xamutal. ah bu ñuy dugg nag yàlla wuti leen bourse mooy université boo ca demee di jàng dafay am luñ lay warlu loo xam ne ca ngay wut say paas di ca lekk ak di ca naan. yàlla daal ko wutal aadama ne ko fakulaa lekk leen yeen ñaar min xaytu chitouma fu leen neex. bu bourse moom ci bourse yi doy la bokk insha allah maa ngi yaakaar ne ci risal saqale yi ni ñu leen indil netti boobu ci bu gëna yaatu ndax fi dana xat ci détaay ko lépp. Wala taqrabaa bu leen jege nag haasi fajara garab gi, wala taqrabaa bu leen jege haasi fajarata garab gi. Li yàlla joxañ comme lu jagale bu ne haasi fajarata garab gi mooy day mel ni aadama ngi taxaw, xawaa ngi taxaw, mu joxañ leen garab gi, mu wóor ne leen, waxu leen am na garab boog bu leen ko jege. Yàlla du defe noonu, daf leen ne garab gi bu leen ko jege. Fa takuna min azzalimina, da ngeen bokk ci tooñkat yi. Ñu nekk ci biir aljanna ji di lekk ca yeleen sant te bàyyi leen tere. Fa waswasa lahuma, mu jax jaxal leen asheytaanu sheytaani, sheytaani ñëw jax jaxal leen. Li mubdina lahuma, ngir mu feeñal leen ma wuriya anhuma, la nga xam ne mëbboon nañ ko min sawaatihima, ca seeni awra. Sheytaani ñëw fekk fa aadama rek waxtaan ak moom, jalagonteeg moom, ba jax jaxal ko. Ba mu ko jax jaxalee rek lam ci jublu war mooy muri seeni yéeri. Waxaala seytaane ne ñi la wax aadama, maa nahaakuma, terewu leen rabbukuma, seen borom yéen ñaar, an haasi issajarati, ci garab gi, illaa lu jut an takuuna, ngeen nekk malakayni, ñaari malaak. Aw takuuna, wala ngeen bokk min al xaalidina, ci ñi nga xam ne duñu dee, dañu sax ba faw. Dégg nga lii seytaane wax aadama. Ba mu ñëwee def ne ko garab gii la yàllay teredal. Xam nga lu tax mu terela ko? Mu ne ko garab gi ñaara ci nekk. Su ngeen ci nekkee yéen ñaar, malaka yi ñu ngeen di doon. Ñaar su ngeen ci nekkee yéen ñaar, mel xaalis na ngeen bokk, du ngeen dee. Garab gi ku ci lekk doo dee. Garab gii ci la yàllay lekk. Aadama ne ko nga ne? Mu ne ko waaw. Garab gii ci la yàllay lekk moo tax moom du dee. Su ngeen ci lekkee du ngeen dee. Te it boo gisee mu falu fal goo xam ne moom yàlla du folliku, mandat ñu du jeex. Mooy ci garab gi lay nekk. Aadama nekk loolu moom gëwma ko, loolu moom gëwma ko. Waqaasamahuma, iblis giñul ko, ne ko giñ naa ne, daa di giñ. Mu ne leen inni lakuma, giñ naa ne yéen ñaar lamina naasiina, maa ngi bokk ci ñeneen di laahi biir. Laahi la biir doomu moo tax ma lay wax, man sama yoon nekku ci, ndax man fii laa nekk, am naa sama autorisation fa nu gudd ba noppi, léegi maa ngi ni toog. Fa dallaahuma ndeysaan bi xaruur, bi xuruur. Fa dallaahuma, mu tarxees looleen. Fa dallaahuma, mu langal leen bi xuruurin, ci wor. War na leen, ñu daal di mos ca garab ga. Fa lamma zaaqa shajarata, ba ñu mosee garab ga. Badat lahuma, daat nay feeñ sawaatuhuma, seeni awra. Wa tafiqaa, ñu daal di gaawantu. Yaxsifaani alayhima, di muur ca seen kaw. Min waraxil jannati, ca xobi aljanna ya. Ndeysaan ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk gaaw di dagg ci xob yi di taf ci sa kaw. Gis nga fii nit ki bi mu moyeekul yàlla awra du feeñ ci moom. Sa doom ji nekk sa kër nekk ci ñaari at ak benn at xamul luy awra. Yow yaa koy xool naan ko soral tuba yëg defal nii, mais moom yërëndiku ci. Lu tax? Ndax amul bakkaar. Fi ne bu nekkoon ba doon mag am fukki at ak juróom fanweeri at, yàlla bi ngi am xelam mu dof ñàkk bàkkaar ga tax na day simiwaat ay yiréem delluwaat ci na meloon. Suñ maam aadama bi mu lekkugul ci garab gi amagul bàkkaar, awa amagul bàkkaar. Xam ngeen booba liy defar ay yiri amu fa woon, ba ñu sol dara te sóoru ñu woon dara. Waaye bu ñu lekkee ca garab ga nag la ñu tàmbalee yëpp ne awray kese lañ def. Wa tafiqa yaxsifaani alayhima min waraqil jannati. Wa naadaahuma, mu wooleen rabbuhuma, seen borom. Alam anhakuma, xanaa teruma leen woon yéen ñaar an tilkuma shajara, ci seen garab googi. Wa aqul lakuma, ma waxoon leen inna sheytaana, sheytaane inna sheytaana, naka sheytaane lakuma, ci yéen ñaar aduwu mu doon seen noon bu le bir la. Xanaa waxuma leen woon loolu? Qaalaa, ñu ne ah kay waxoon nga ñu ko de. Rabbana, yow suñu borom, ñun de zalam naa dañoo tooñ an fasana, suñu bopp tooñu ñu la, suñu bopp ñi lañ tooñ. Wa in lam taxfir lana, boo ñu baalu. Wa tarxam naa, nga yërëm ñu la na ko nan na danañu bokk min al xaasir na ci ñi la ci ñi perte. ndax ku le perte perte na, te soo ñu baalut ñu perte la, te perte la nag léegi lu ñu mën a am lu dul yow ñu am laa ñu ko gënal. Ha suñu borom yërmande ga xaala mu leen ichbitu wàcc leen, baal naa leen, waaye nag fokk ngeen wàcc, ndax li ma la bëggoon jàngal yow aadama noppi naa ci. Mooy dama bëggoon nga jàng ne musique musique wala bulut sëpp. Bu ma la dindee teewal li ma lay teer digal li ma lay digal, dangaa waroon koo wax ak yow rek nga ne ko lañ ma digal. Kon nag ihbitu wàcc leen. Baadukum lenn ci yéen aduwun noonu la li baadin ci lenn. Walakum am ngeen fi l arde ci suuf si mustaqarun ab saxuwaay wa mataaun ak yóbbal ila xiin ba dee jot. Daa leen su indil loo xam ne mataaun moom moom ngeen fay nekk di ca lekk ka naan ila xiin ba dee jot ma jël leen fa ngeen ñëw ci kaw suuf. Xaala mun leen fiiha ci àdduna tax yow na ngeen di dund wa fiiha ci àdduna tamuutu na ngeen di dee wa min haa ci àdduna wala boog ci suuf tuxrajuun lañ la di génne. Fiiha tax yow na ci ngeen di dund wa fiiha tamuutuuna ci ngeen di dee wa min haa tuxrajuuna ci lañ leen di génne. loolu tax boo jullit da ngay sujjoot mu mel nag ne fiiha tax yow na, nga sikki ne wa fiiha tamuutuuna, nga sëggaat ne wa min haa tuxrajuuna mooy sukka leen sigg bi tabarakaal. mel na ne agsi nañ fi nga xam ne fi la tafsir bi war a taxaw ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. ñu ngi leen di jox daje beneen yoon insha allah. ki nekk ci wàllu xarale bi doon leen ko toxal bi ngeen mën ko dégg mooy Serigne Kolas ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall wa axiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin. bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk yi ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci waxukaay gi seen mbokku Aliou Sall, ci wàllu xarala wi seen mbokku Cheikh Abdoulaye Fall. rajo Dunia moo leen di indil tafsiru bi leen di indil ci waxtu bi. su ko defee démb ñu ngi taxawoon ci aaya ñaar fukk ak juróom ci suratul araf, di saar boo xam ne mooy juróom ñaareelu saar ci alquranul karim. fi sama borom subhanahu wa taala doon waxee ne qaala fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuun. mu di kero bi nga xamee ne wàcc na suñ maam aadama ci kaw suuf, génne iblis aljanna, xawa daa di ànd ak aadama ñu wàcc, mu ne leen ihbitu baadukum li baadin adu walakum fi l ardi mustaqarun wa mataaun ila xiin qaala fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuun. fiiha ci suuf taxyawna ngeen di dund. léeg-léeg nit ñëw fi am fi ayeg bés, léeg-léeg nit ñëw fi am fi weer, léeg-léeg ñu ñëw fi sax ba am fi téeméeri at yu teg. waaye wa fiiha tamuutuuna ci ngeen di dee. lu fi nit yàgg-yàgg dina am benn bis mu dégg ñu ne sigil ndigaale wala mu dégg ñu ne rahimallah rahimahullah. wa minha tuxrajuuna beneen yoon nag dellu si ñu génnee nit ñi ci biir suuf. foofu la ñu taxawoon démb. war a doore tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwaari sawaatikum wa riisha wa libasu taqwa zalika xayr dalika min ayati llah laallahum yazakkaruun. suñu borom subhanahu wa taala woo na bani aadama fii wooxin wu yërëmtalu. bani aadam mooy ñi nga xam ne aadama mooy seen papa, xawa nekk seen yaay. seen papa dafa dugg biir aljanna war fa def benn stage boo xam ne bii ci lay mottulee njàng wi nga xam ne mooy wa allama aadama al asmaa kullaha. seytaane fekk ko fa tarxiis loo ko génne ko aljanna ja. génne gi mu ko génne aljanna nag suñu borom tabaraka wa taala joxoñ doomi aadama yépp bàyyiloo leen xel ci foofu nga xam ne fi la seen maam aadama jaar ak cheytaane ne leen yéen it da ngeen fa jaar. gis nga soo dee seet jigéen su ëmbee doom mu ne ci biiram te ñëwagul àdduna bi noppi doom ji tàmbalee di fonctionné ki la ko sheytaane tambali di fekk ci biir yaayam boobee ndax man koo tarxis loo nim tarxis loo woon aadama ci biir aljanna ja. Ndax aadama bu sheytaane bàyyi woon ba stage ba jeex du ko mën a daaneel nim ko daanele, waaye daf koy fekk fa muy jànge mu daaneel ko. Jigéen it su fekkoon doom ji sheytaane day bàyyi ba mu judd mu dor koo song, kon du ko mënal dara. Waaye fi nit di tekkee soxna la sheytaaney tàmbalee takk loola koo xam ne du ko diinay takklu. Sheytaane denc loola noo xam ne du ni ñuy yore jigéen, ngay ànd ak moom àndin woo xam ne du ni ñu war a àndeeg jigéen, nga yore ko yorin woo xam ne du ni ñu war a yore jigéen, ciitale ko ciit goo xam ne du ni ñu war a ciitale jigéen, ngéntee doom jëm ngéntee loo xam ne du ñu war a ngéntee doom. Sheytaane daal na koy récupéré yóbbu ko. Loolu lañ yàllay bañal. Mu daal ne yaa bani aadama, yéen yéen doomi aadama yi, yéen ñi nar a nekk ay doomam mbaa ay sëtam ba yowm alxiyaama. Mel ni suñu amoon ay nopp tey déglu dañ naan ko suñu borom loo wax ak sa woote bi yërmane bii loo ci jublu, mu ne pour informer leen rek lu am solo. Dama leen bëgg a yëgal ne anzalna aleykum wàcceel nañu leen libaasan yére, yàlla ne wàcceel naa leen ay yére ba mu doy. Ñaari xeeti yére laa leen wàcceel, libaasan yére yoo xam ne yu waari saw aatikum day suuturaal seen i awra. Boobu yomb na, yu waari saw aatikum day suuturaal seen i awra, boobu yomb na. Moo di boo demee ci marche bi tiise bi jar mètre 300 wala yooyu soo ci amee ñëw sol ko, loolu mooy yére yuy suuturaal awra. Wàccal nañ ci yéen it reysa wa reysa ak yére yoo xam ne yére waajukaay la, boobu ñëpp amu ko, boobu moom ñëpp amu ko. Chamakhsar yi nee na arisu libasu zina ustuira min reysi tayr li annahu libasuhu wa zinatuhu. Ba demee ci alkashaf jukkib ñaaral ba xëtum juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaar foofu la ko wax. Moo di bi yàlla ne riis muy tekki aw dunq da koo def àbb, ndax boo gisee lu mel ni picc dunq gi ci ginnaaw gi dafay rafet lool, yàlla àbb ko ci waxin ci alquran tudde ko yére yi nga xam ne moom la nit di waaje. Muy ñaari yére kon, yére yi suturaal awra ak yére yi waajukaay. Wa libaasu taqwa yére yi ragal yàlla nag, zalika yére yi ragal yàlla yi xayrun moom moo gën ñaari yére yooyu yëpp. Yére yi ragal yàlla moo gën yére yi suturaal awra, waaye yére yi ragal yàlla moo gën yére waajukaay. Wa xayru libaasi almar'i taa'atu rabbihi wa laa xayra fi man kaana lillahi aasiya. Noonu la ko shaayir ba waxe, nee na yére yi gën ci yére nit ñi mooy yére topp yàlla, waaye yére yi mooy yàlla nekkul yére yu baax. Lu waay rafet sa col col, lu sa col taaru taaru, bu fekkee fi yàlla jaaxu jaaroo fa yére ya nga sol rafetut, yére ya nga sol du yére waajukaay. Waaye yére yu waaye mën a sol moo xam kilim na, moo xam gàtt na, ak nu ma mën a mel, moo xam yomb naa am, bu fekkee ne ragal na yàlla yére yooyee mu sol, muy yére yi nga xam ne mooy libaasu taqwa. Yére libaasu taqwa nag booy dem ci wan ak ñu desangu ji moom doo ko summi. Yeneen yére yu dul moom muy ñi libaasam ñu waari sew aatikum, boo génnee àdduna nit ñi daal di koy summi doon ko ci yow. Warisa yére yi waajukaay it nag moom moom la ñu njëkk a far gën a donn. Waaw, moo tax garambubu yeeg ndoket yeeg xaftaan yeeg cawal yeeg ñetti morso yeeg pantalon yeeg jin yeeg yépp bu nit ki génnee àdduna rek ñu summil lépp, gaa yi donn yi ñi koy donn tabarkàlla. Libaasu taqwa nag kenn du ko donn moom. Libaasu taqwa moom boo génnee àdduna yow yaag moom yéenay ànd, ñu suulaale laak moom, nga dekki jógeeg moom. Moo tax suñu borom yaa bani aadam qad anzalna aleykum wàccee leen ci li yéen libaasan yére yu waar yi muy sàng saw aatikum seen i awa. Wa reysa wàcce nañ ci yéen it yére yoo xam ne yére waajukaay la. Wa libaasu taqwa yére ragal yàlla nag zalika yoy mom khayrun mo gën zalika yoy wa taqwa yoy min ayati llahi wala zalika wacc gi yalla wacc yere wajukay wacc yere yoy sang awra wacc yere taqwa min ayati llahi bi ngi bok ci kemtan yalla la'allahum khayn nim ko wacc ci ñoom yazakkaruna ñu waru ragal sen borom subhanahu wa ta'ala su ko defé benn baamu noonu mu ne ci ya bani aadam beneen yoon laa yaftinannakum waay bu leen sàggan mukk ba mu fitnaal leen ya bani aadam laa yaftinannakum waay bu leen sàggan mukk ba mu fitnaal leen laa yuxwiyannakum alcheytaanu laa yaftinannakum alcheytaanu na ngeen fexe ba bu leen seytaani nattu kama akhraja abwaykum nam génne woon seen ñaari maam ya wala seen ñaari bàyyi ya minal jannati ci aljanna na ngeen fexe ba loolu ba mu leen dal mbokk yi fi nekk nii boo yore oto topp ci sa moroomum chauffeur muy dawal dafa am ñaari lampe wala ñeent yu ne ci ginnaaw yoo xam ne buy jubu kàmb day bëf tànkam ci benn affaire loola taal lampe ci ginnaaw ne la man mii de maa ngi ci secours wala maa ngi dugg ci kàmb yow mu topp ci ginnaawam boo gisee lampam bëgg ne xuy rek yow nga bës sa tànk sa lampe ne xuy foofu mu ne këmax da nga fay bañ ne këmax moo tax suñu borom tabaraka wa taala di la wan moomit ne la maam mii di aadama ni ko seytaane defoon ba taal estaba mii ci ginnaaw yow tam bàyyil xel ne pax moom mu ne woon këmax du yàgg dara nga ne ci këmax moo tax buy dégloo alquranul karim ni muy wax ak yow dana mujj da nga daal di xool ki ci sa kanam saa bu ñuy këmax te nga jaar ci yoon yu mu jaar na nga fexe ba boo doona ca këmax adduna si loolu la ko yàlla mooñe boo di jigéen ji ne ci sëy boo gisee jigéen ji nii la def ba sëyam tas yow ci sa bopp na nga xam ne moom yow la yàlla waxal boo defee noonu yow it sab sëy day tas rek ndax kii lim def mu tasab sëyam soo ko defee yow it sab sëy tas naka noonu yow mi góor ti denc jigéen it kazalik ya bani aadam laa yaftinannakum waay bu mu leen jàddloo mukk bu mu leen fitnaal mukk alcheytaanu kama akhraja nam génne woon ab wayukum seen ñaari wayjur ya minal jannati ci biir aljanna ja kër gu neex googe nga xam ne kenn du fa sonn kenn du fa joxe dépense doo fay courant doo fay ndox amul fay luyaas kër ga du sàppee kër ga amul ay wanag tabarkàlla kër ga boo tuddee sax boo jàllarbi ku doo jàllarbi sa bopp lan yaa lay jàllarbi kër googu nag lañu génnee suñu maam seytaane ko fa génne te seytaane nee na du ngeen fa dugg yéen yàlla nag mi ngi wax ñun mu ne seytaane moomu yanziu ma nga doon summi anhuma ca seen ñaari wayjur yooyee libasahuma seen yëre ya yanziu anhuma libasahuma summi seen yëre ya li yuriyahuma ngir mu wan leen saw aatihima seen ñaari awra ya ñoom ñaar ñëpp mu daal di génne seen saw a seen awra ya ñu daal di yëg ne ñu ngi def yaramu neen yàlla ne nag su ngeen gisee ma leen di wax affaireu cheytaani mooy innahu moom cheytaani yaraakum da leen di gis huwa moom wa qabiluhu ak xeetam wi yëpp min xaysu ci foo xamee ne yéen laa taraw na hum du ngeen leen gis cheytaane daf leen di gis yéen nag du ngeen ko gis dëgg la innahu moom cheytaani yaraakum da leen di gis huwa moom ci boppam wa qabiluhu ak ñi muy àndal min xaysu ci foo xamee ne yéen laa taraw na hum du ngeen leen gis moo di bu cheytaane newun jëmm suba suba Dakar gii da ngeen dégg ne ñun ñëpp def nañ benn marche fab ay xeer sadd ko ba mu génn àdduna moom cheytaane waaye duñu ko gis doo ko foogit ci li nga xam ne mooy cheytaane masalan mi ngi nii di summi yëri yi suñu ñaari wayjur yi yàlla ne ñu na ngeen fexe ba ba mu summi seen yëri yéen fi mu ne am na cheytaane suñu tuddee moddu moddu fexe na ba gonu jigéen yépp summi na seen yëri fi mu nekk nii dootuñu solu ci mbedd mi la ñuy nekk duñu musóoru duñu woddu duñ sollu jot léegi moddu moomu boo gisoon ne moom ma cheytaane su fi ñëwee li nga koy wax mooy génnal sama kër su ko defee innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min xaysu la tarawnahum du ngeen leen gis ak itam lolou mom yomb na misal xeytaane dila gis te doko gis xam